حضرات سورة الحجرات سننے جا رہے ہیں، 49 نمبر کی یہ سورت مدنی ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع. آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون سے ماخوذ ہے. اس کا زمان نزول قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی مروی ہے. اس کے مضامین کا تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد مدنی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہ کی پوری سورت ایک ہی وقت نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کی آیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے. اس کا سب سے اہم مضمون ان آداب کی تعلیم ہے جن کا ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتے وقت لحاظ رکھنا ضروری ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان سے گستاخی نہ ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. امام بخاری نے عبداللہ بن زبیر سے روایت کی ہے کہ بنی تمیم کے کچھ سوار نبی کریم کے پاس آئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ ان کا امیر قعقع ابن معبد کو بنائیے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اقرا ابن حابس کو بنائیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا مقصد صرف میری مخالفت کرنی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنی نہیں ہے. دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی اور دونوں کی آواز اونچی ہو گئی تو یہ آیت کریمہ نازل. تو لیجئے سورۃ الحجرات سماعت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسوله واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اے نبی، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم. اور اگر یہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو پھر اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور خوب جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتیں مان لیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالی نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر، گناہ اور نافرمانی سے نفرت پیدا کر دی، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر مومنوں کے درمیان دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو، پھر اگر ان میں سے کوئی فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف سے صلح کرا دو اور انصاف کرو، کیونکہ اللہ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تانہ زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو، ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان سے توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي إيمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کام کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اے ساری دنیا کے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم باہم پہچان سکو. اللہ کے نزدیک معزز ترین وہی ہے جو زیادہ متقی ہو، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور رحیم. بدویوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اللہ تعالی یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حقیقی مؤمن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مسلمان ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. میرے نبی، آپ ان بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. وہ آپ پر یہ احسان دھرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا مجھے احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی اگر فی الواقع تم اپنی بات میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. بے شک اللہ تعالی ارض و سماوات کے غیب جانتا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے.